naszym snom, marzeniom łzą, pan Duduś gra. Naszym snom, marzeniom łzą, pan Duduś gra. Ach, to był szał, gdy Duduś grał na saksofonie. Był też szał, kiedy śpiewał Wojciech Młynarski. Zresztą szał jest do tej pory, bo panowie stanowili naprawdę znakomity muzyczny duet. Dziś w audycji Trójka Budzi wspominamy ważne postacie ze świata jazzu, takie jak Jerzy Duduś-Matuszkiewicz właśnie, ale również i przede wszystkim dziś wspominamy muzyków soulowych, między innymi soulową Betty Wright, która odeszła w maju tego roku. No, Betty naprawdę kochała śpiewać. Już w wieku 14 lat wydała swój pierwszy album i właściwie była aktywna na scenie do samego końca. W ciągu swojej prawie 50-letniej kariery nagrała 20 albumów. No to posłuchajmy jej niezwykłego głosu. Betty Wright i Shura Shura. Niezwykła Betty Wright na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dostałam wiadomość od kilku słuchaczy, którzy już meldują obecność i witają się w ten poniedziałkowo-wtorkowy poranek. Pani Ania, pan Jurek, pan Mariusz, pan Andrzej, czy pani Wiktoria, która pisze, że nadal jedną nogą jest w przydługim weekendzie. Dzień dobry państwu. Jakby jeszcze ktoś z państwa miał chęć zaznaczyć swoją obecność, to namawiam do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl lub na numer SMS 71335. A my wracamy do muzyki i do kolejnej bardzo ważnej soulowej artystki. Mary Wilson, czyli 1/3 składu The Supremes i utwór, którego chyba nie da się nie znać. I need love. You Can't Hurry Love. Mary Wilson, Diana Ross i Florence Ballard, czyli Trio The Supremes. Mówiło się, że ten skład był oczkiem w głowie wytwórni Motown. W lutym tego roku zmarła jedna z trzech założycielek The Supremes, czyli właśnie Mary Wilson, artystka związana z tą grupą od 61 do 77 roku, czyli do samego rozwiązania zespołu. Potem rozpoczęła również karierę solową i koncertowała do 2021 roku. No to wspomnień muzycznych ciąg dalszy, choć teraz zmienimy nieco klimat i przejdziemy do świata rapu. Prawie rok temu, 31 października, odszedł MF Doom, jeden z najbardziej niezwykłych artystów rapowego podziemia. I my posłuchamy teraz jednej z kompozycji wydanej tuż po jego śmierci. The Chocolate Conquistadors. Cosas de unos hombres, yeah. Estos hombres eran hombres bravos. Llegaban de África con la fuerza de la belleza. Ay, mijo, conquistaban la ignorancia y la bestia de humanidad. Daban al mundo la luz y la fe, y también el Dios cósmico. Nos llamamos los conquistadores. Chocolates. It's yours. Legitimize living lies. Channel the cosmos. These God flows here to civilize. Hear them footsteps. Here come the Moors. Neanderthals and scores. Eating wild boars. Thousands of years on tour. Organize y'all. Wild whores. Smelling like animals through the pores. On all fours. Foul cannibals hear the roars. Raw flesh, rebellious and lawless. Taught by the autochthonous, all blessed. All dressed in God's royalty. Cards we swore to be. Righteous laws accordingly. Educated by the highly elevated. Melanated. And mind renovated. Once they stumble across the right answer, remarkably similar to Wakanda. White Panther, urge combat cancer. Detoxing the liver, sexual enhancers. Symbolisms in Hollywood, jolly good. Shows us how evil will manifest, or probably could. Divine beings, mind freeing. Conquistadores, chocolate. Through the corridors of deep space, high beings, all I see in fine meaning, clairvoyant mind reading, nervous system, service wisdom, flow superior, determined rhythm, electricity, eccentricity, afrocentric synchronicity, in the air everywhere taking over, chocolate conquerors, supernova, educating, dominating, time deflating, bomb on Satan, wicked is gone, soaring shaking, force awakens, it's time, back to the caves, conquistadores, chocolate. MF Doom i Bad But Not Good w radiowej trójce. The Chocolate Conquistadors. Utwór, który ukazał się w grudniu zeszłego roku, półtora miesiąca po śmierci MF Dooma. Choć informacja o jego odejściu obiegła świat dopiero dwa miesiące później. No, tak się złożyło, że w tym roku pożegnaliśmy wielu świetnych raperów. I kolejnym z nich, o których chciałabym dzisiaj wspomnieć, jest połowa duetu Blackalicious, Gift of Gab, czyli Timothy Parker, który odszedł w czerwcu tego roku. Niesamowicie charyzmatyczna postać i prawdziwy rekordzista rapu. Dowodem na to jest na przykład kultowa kompozycja Alphabet Aerobics, która pokazuje jego niezwykłe rapowe umiejętności. Ale my posłuchamy dziś innego utworu w jego wykonaniu. Blackalicious i Deception. Don't let money change your... Drinking out the 40 bottle, living on. Don't let money change ya. Blackalicious i fenomenalny Gift of Gab w radiowej trójce. Widzę, że są Państwo obecni, że podpisują listę obecności. Do budzikowych słuchaczy dołączył na przykład pan Rafał z Gorzowa, pan Zbigniew. Pojawiła się też wiadomość od pana Wiktora, który przyznaje się do poweekendowego niedobudzenia. Dzień dobry, wstałem dziś trochę lewą nogą, mocno niewyspany. Na szczęście trójka budzi i od razu dzień staje się lepszy. Dziękuję za wspomnienie człowieka w masce, czyli MF Duma. No, od tego jesteśmy, panie Wiktorze. Na zegarze 26 minut po godzinie 5, zanim więc wrócimy do naszego wspominkowego spotkania, zerknę, jaka dziś czeka nas pogoda. I niestety dziś dużo mniej słońca, w większości kraju zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Możemy także spodziewać się opadów deszczu, jedynie na południowym wschodzie raczej padać nie powinno. Temperatura maksymalna od 9 stopni na zachodzie i południu do 13 na wschodzie, a w obszarach podgórskich od 6 do 8 stopni. Mama ku, mama sama ku, mama ku sa, mama ku, mama sama ku, mama ku sa, mama ku, mama sama ku, mama ku sa, mama ku, mama sama, mama ku sa. Sumanya. Mosoma, mosoma. Koma, koma, koma, koma, koma, koma, koma, koma, koma, koma, koma. Tanga tibo, ongu sa tanga, ne usama kosa. Anumuna, sisi au, ya sama kosa. Amuna yeye, amuna yeye, koma, sama kosa. Tanga tanga, ongu sa tanga, ne sama kosa. Nika so. Mama ku, mama sama ku, mama ku sa. Mama ku, mama sama ku, mama ku sa. Mama ku, mama sama ku, mama ku sa. Mama ku, mama sama ku, mama ku sa. Mana. ma bande de la sala n'est pas cousa. Mon dédé au Cameroun, Wende, la tienne. Muzyka prosto z zielonego Kamerunu. Soul Makossa i niesamowity Manu Dibango. Muzyk, którym inspirowało się wielu, między innymi Michael Jackson czy Rihanna. Muzycy wykorzystali w swoich utworach słynne Mama Se, Mama Sa, Mama Kosa. Manu Dibango odszedł w marcu 2020 roku, ale pozostawił po sobie mnóstwo doskonałego brzmienia, a przede wszystkim nauczył świat, czym jest kameruńskie makossa. I my pozostaniemy teraz w kręgu muzyki afrykańskiej, ponieważ rok temu odszedł przedstawiciel nigeryjskiego afrobeatu, Tony Allen, niezwykła postać świata jazzu i wybitny perkusista. I my teraz w audycji Trójka Budzi posłuchamy kompozycji, którą nagrał wraz z Damonem Albarnem w 2014 roku. Thank you. Go Back na antenie radiowej trójki. Tony Allen i Damon Albarn. No, słychać tu te afrobitowe korzenie i niezwykle oryginalne brzmienie perkusji Tonego Allena, wieloletniego zresztą członka orkiestry Feli Kutiego. Jakoś świat się uziął na tych perkusistów i niestety zabiera nam tych najlepszych. Niestety w tym roku pożegnaliśmy także Bunnego Wailera, perkusistę i jednego z założycieli grupy The Wailers. I Shot the Sheriff, The Wailers, zaśpiewającym Bobem Marleyem i grającym na perkusji Bunnym Wailerem, który zmarł w marcu tego roku. Dziś w audycji Trójka Budzi wspominamy tych, których już z nami nie ma. A gdy mówimy o perkusistach, którzy w tym roku odeszli, nie możemy zapomnieć o jednym z najlepszych perkusistów świata, Charlie Watts'ie, czyli tym najspokojniejszym z Rolling Stonesów. I tak się zastanawiałam, którą kompozycję z jego udziałem dla Państwa wybrać i wybór padł o dziwo nie na Stonesów, ale na pewną wyjątkową orkiestrę, The Danish Radio Big Band, choć w kompozycji Satisfaction, czyli ten stonsowy element został zachowany. Thank you. Charlie Watts, ladies and gentlemen. No właśnie, Charlie Watts i The Danish Radio Big Band w bardzo ciekawej interpretacji utworu Satisfaction. Na trójkowym zegarze 11 minut do godziny 6. Zbliżamy się powoli do końca naszego spotkania i tak pomyślałam, że może w dzisiejszej audycji warto wspomnieć kogoś, kogo nie ma z nami już wiele lat, ale nadal inspiruje i nie pozwala o sobie zapomnieć. W tym roku minęło 30 lat od jego nagłej śmierci. Król polskiego soulu, człowiek z niesamowitym poczuciem humoru i właściciel niesamowitego głosu. Andrzej Zaucha. Śmiejesz z moich marzeń, chcesz na ziemi mocno stać, a ja z głową w chmurach łażę. Pamięć wciąż zamienia każdy dzień. świat, świat to nitką goni i w niepamięć wciąż zamienia każdy dzień. Piosenka Wiecznych Marzycieli. Jak na lotni i Andrzej Zaucha. To właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. A my niestety musimy kończyć dzisiejszą taką wspominkową audycję Trójka Budzi. Jak zawsze dziękuję Państwu za umilanie tego spotkania porannymi wiadomościami. Dzisiejszą audycję realizowała Halina Leszczyńska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A dziś zakończymy utworem Lean On Me fenomenalnego Billa Withersa. Miłego dnia, do usłyszenia. To był program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 2 listopada.